NPO Radio 1 met Roelof de Vries. Alweer een breuk bij Forum voor Democratie. Zometeen maak ik in de Nieuwsbv de balans op met mijn vaste duider Peter Kay en met iemand die de grillen van Thierry Baudet als geen ander kent. Henk Otten. Nu eerst, Nederland ligt dwars bij de invoering van gratis coronatesten voor reizigers. Daarover meer in het uitgebreide NOS-journaal Geert Kluk. Het voorstel van de Europese Commissie om PCR-coronatests verplicht gratis te maken lijkt te stranden. Nederland is een van de landen die tegen zijn. De commissie wil dat ongevaccineerde reizigers de test deze zomer gaan gebruiken als ze naar een ander land in de EU willen. De lidstaten moeten daarmee akkoord gaan, maar Nederland is bang dat bedrijven die coronatests aanbieden de dupe worden van de verplichte gratis test. De testen die nu gratis worden uitgevoerd door de GGD staan niet op naam en zijn daarom ongeldig als reisbewijs. Mensen van boven de 80 die na 12 weken de tweede prik van het Pfizer-coronavaccin kregen, maken meer antistoffen aan dan mensen waarbij er 3 weken tussen de beide prikken zat. Dat constateert de Universiteit van Birmingham. De hoeveelheid antistoffen was 3 keer zo hoog bij de mensen die de tweede prik na 12 weken kregen. Voor de bescherming tegen corona maakt dat niet uit, die is voor beide groepen hetzelfde. Mark Kaptein, medisch directeur van Pfizer Nederland, is blij met de resultaten van het onderzoek, maar zei net in het programma 1-op-1 dat het nog te vroeg is om de vaccinatiestrategie aan te passen. Nou, goed onderzoek. Ja, interessant. Heel interessant. Ik denk dat het goed is om dan beter naar te kijken wat het nou precies betekent voor de praktijk. Wat wel belangrijk is, het is onderzoek in oudere patiënten tussen de 80 en 99 jaar. En het is natuurlijk niet zo gezegd dat dat ook geldt voor jongeren. De onderzoekers hopen dat de grote hoeveelheid antistoffen tot gevolg heeft dat het vaccin langer bescherming biedt tegen het coronavirus. Nederland dreigt in de digitale wereld de controle over democratie, rechtsstaat en het economisch innovatiesysteem te verliezen. Het kabinet moet daarom snel actie ondernemen om daar verandering in te brengen. Daarvoor waarschuwt de Cybersecurity Raad een orgaan met leden uit de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap. Lokke Morel is hoogleraar ICT-recht aan de Universiteit van Tilburg en lid van de raad. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat zijn de concrete risico's? Nou, de cyberdreigingen nemen toe. En dat is in brede zin. Dus niet alleen de ransomware-aanvallen, maar ook statelijke actoren die de kennis en kunde van de topsectoren stelen en uit onze universiteiten. Bedoelt u Rusland en China bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld. Ja. En ook statelijke actoren die onze vitale infrastructuur infiltreren, meer uit het oogpunt van toekomstige sabotage. Hè, om Nederland bijvoorbeeld onder druk te zetten als ze het niet eens zijn in internationaal verband. En verder heb je dan echt dat we voor onze digitale infrastructuur steeds afhankelijker worden van een aantal hele grote techpartijen die een dominante positie hebben. En dat zijn buitenlandse partijen die ook eigen overheden hebben en eigen regels op het gebied van spionage en privacy bijvoorbeeld. En wat betekent dat voor Nederland? Als je daar geen greep op hebt? Nou, denk aan ons verkiezingsproces. Als je als overheid geen controle hebt over hoe de publieke opinie wordt beïnvloed, hoe het democratische proces loopt, dan word je natuurlijk afhankelijk. Dan heb je geen digitale soevereiniteit. En hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld voor artificial intelligence heb je en die analyse heb je heel veel rekenkracht nodig. Dat kan eigenlijk alleen in de cloud. En het zeggenschap houden over een infrastructuur die je nodig hebt voor innovatie, dan heb je het over je digitale soevereiniteit. Hè? Je economische infrastructuur die je nodig hebt om te innoveren en om dadelijk ook dus je verdiencapaciteit goed te houden voor de toekomst. U hebt het 2 keer over digitale soevereiniteit. Die bestaat toch helemaal niet? Die ligt toch gewoon bij de grote techbedrijven als Google? Nou, zo wil ik het niet zeggen. Ik denk dat je met allerlei ingrepen, bijvoorbeeld regels omtrent interoperabiliteit, over dat je eigen identity management kan doen. Hè. Er worden nu allerlei initiatieven om daar regels rond te stellen. Kan je best heel veel buitenlandse partijen toelaten. En dat is ook de bedoeling. We willen echt een open economie blijven, maar wel ook dat wij bepaalde dingen zelf onder controle hebben. Lokke Morel, hoogleraar ICT-recht, dank u wel voor dit gesprek. Israëlische tanks hebben vanochtend het noorden van de Gazastrook onder vuur genomen. De tanks stonden opgesteld nabij de grens met het Palestijnse gebied. Samen met vliegtuigen werden ze ingezet om een tunnelnetwerk te vernietigen van Hamas, zeggen de strijdkrachten. De politie heeft gisteren 10 jongeren opgepakt die betrokken zouden zijn geweest bij de mishandeling van 3 boa's in Zwolle. De boa's van de regionale vervoerder Keolis hadden in de trein een van de jongeren aangesproken op het niet naleven van de coronaregels. Ze raakten bij de mishandeling zwaar gewond. De gemeenteraad van Delft doet WhatsApp in de ban als onderling communicatiemiddel. Vanaf morgen moeten gebruikers van WhatsApp akkoord gaan met nieuwe voorwaarden, waarin staat dat gegevens kunnen worden gedeeld met moederbedrijf Facebook. De Delftse raad gaat daarom over op Microsoft Teams en, zoals dat heet, ouderwets mailen. Het Stadsarchief Rotterdam is op zoek naar zo'n 400 namen van mensen die om het leven kwamen bij het bombardement op Rotterdam vandaag 81 jaar geleden. Bij onderzoek werden in Rotterdam 450 overlijdensactes gevonden van mensen die op 14 mei 1940 omkwamen, maar bij het bombardement werden naar schatting 850 mensen gedood. Directeur Jantje Steenhuis van het gemeentearchief Rotterdam. Goedemiddag. Hoe kan het dat van bijna de helft van het totale aantal slachtoffers de naam nog niet bekend is? Het is zo dat alleen wij registratie hebben van mensen die zijn aangegeven bij de burgerlijke stand van hun overlijden. En in Rotterdam. En als dat ergens anders is gebeurd, bijvoorbeeld omdat ze naar een ziekenhuis in de omgeving zijn gegaan, of omdat mensen nooit zijn teruggevonden, of om andere redenen, ja, dan kunnen we die mensen niet terugvinden. En naar schatting gaat dat dus best om heel veel mensen. Ja, waarom begint u zoveel jaar na de oorlog pas met het zoeken naar die namen? Nou, er zijn wel eerdere pogingen geweest. En het is ook wel een oude wens om een complete lijst te hebben. Maar men heeft zich altijd gerealiseerd dat het nooit mogelijk zou zijn om een complete lijst te maken. Tenminste, althans niet op basis van officiële bronnen. En die vraag komt nu eigenlijk weer boven water. Omdat vandaag straks in een herdenking in de Laurenskerk kinderen de namen van 11 slachtoffers van hun eigen leeftijd worden voorgelezen. Dus toen zijn we er weer eens over gaan nadenken. Toen dachten we, tegenwoordig hoeven we ons niet meer alleen te baseren op formele bronnen, gemeentelijke bronnen, maar kan je ook gebruik maken van de kennis die er bij de mensen is. Ja, het gaat om enkele honderden namen van slachtoffers. Ja. Hoe gaat u deze namen vinden? Nou ja, daarom doen we ook een oproep aan nabestaanden of buren of andere mensen die verhalen hebben gehoord of zij weten wie er allemaal nog meer zijn omgekomen bij het bombardement. En dat kan, zoals ik zei, dat kan ook ergens anders geweest zijn in een andere stad, omdat die mensen ergens anders naartoe zijn gegaan. Of omdat ze gehoord hebben via familie en anderen dat er iemand is overleden. Nou, dan kunnen we nagaan of die naam wel of niet op de lijst staat en of dat het een nieuwe naam is. Waarom is het eigenlijk belangrijk om zoveel mogelijk namen te weten te komen? Omdat daarmee de naamloze slachtoffers van het bombardement weer een naam krijgen. En ieder mens laat sporen na. En ieder mens is het waard om gekend te worden. Dus wij vinden het belangrijk om die lijst compleet te maken. Dank stadsarchivaris Jantje Steenhuis. Vanmiddag is er naast een herdenking in de Laurenskerk ook een plechtigheid bij het beeld De Verwoeste Stad van Zadkine. Vanwege corona is de herdenking alleen toegankelijk voor genodigden. Onder andere burgemeester Abu Taleb en demissionair minister De Jonge houden een toespraak. En dan het weer. Vanmiddag vallen er vooral in het zuiden buien, soms met onweer. Het wordt 14 tot 18 graden. Vanavond is het zo goed als droog, maar morgen vallen er opnieuw buien bij maxima van 14 tot 16 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. En dan is er verkeer, Robert Vriesen. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Daar rijdt het langzaam tussen Rotterdam Heijplaat en Hoogvliet. 3 kilometer file met een kwartiertje vertraging, want er staat een kapotte auto bij Hoogvliet. En de A20 is dicht vanuit Hoek van Holland naar Gouda na een ongeluk bij Rotterdam Noord. Vanaf knooppunt Ketelplein kan je omrijden voor het verkeer richting Utrecht. Volg dan de borden Zierikzee en rijd om over de A4, de A15 en de A16. Yes! Ook zo'n zin in barbecue? Bij Jumbo hebben we alles voor iedere barbecuer. Van onze gemarineerde en 10 uur slow-cooked ultimate spare rib tot ons gigantische kiezenmix barbecue assortiment. 4 voor maar 10 euro. Zoals hamburgers, gambaspiesjes en barbecue groenteschotel. Zin in Jumbo. Iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Och, je boekhouding doen. Als ondernemer soms best lastig, hè? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Je staat weer in mijn kantoor te koken. Jij zit weer in mijn keuken te werken. Ik wil een groter huis. Groter huis? We kunnen ook aanbouwen. Met mijn twee linkerhanden. Haal een frisse blik in huis. ABN AMRO denkt met je mee als je twijfelt over verhuizen of verbouwen. Zodat je weet wat er financieel mogelijk is. Kijk op abnamro.nl/verhuizen of verbouwen. Probeer e-boekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar e-boekhouden.nl. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laat ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Wat is dit? Nou, we hadden kattenvoer nodig en toen zag ik ook luien, spannen, spellen. Ja, word jij ook zo enthousiast van de Select Deals? Nu tot 55% korting op de adviesprijs op babyverzorging van Zwitserl. En krijg tot 15% korting op de adviesprijs op fietsartikelen van onder andere Agu en Rogelli. Check met Select van bol.com. Stel, je zet je vaste lasten weer eens op een rijtje en denkt, dit kan zo niet langer. No. Nee, Usain, dus wil je geld gaan besparen. De simpelste manier is dan om even je woonverzekering te checken. Die kan in vele gevallen goedkoper. Not bad for insurance company. Bespaar direct op je woonverzekering. Check allianzdirect.nl. That's so now. Allianz Direct. De nieuwe Nicky French is er. Wie niet horen wil. Een heerlijk boek voor psychologische spanning. Wie niet horen wil. Van Nicky French. Ook verkrijgbaar als e-book en audioboek. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuws BV. Goedemiddag, een ondergewaardeerde rockster, dat is Saint Vincent. Daarom hoor je later dit uur een mini-college over haar. De vrouw die zich naast muzikant ook laat omschrijven als actrice en wandelend kunstproject. En het is vrijdag, dus is druktemaker Kees van Amstel er om 12:30. Vandaag heeft hij een stevige mening over leiders met lef. Maar nu eerst. Oh, Den Haag. Het heeft nog geen 2 maanden mogen duren. De 8 zetels van Forum voor Democratie, ze zijn niet meer. De partij telt er nu nog 5. Want de afgesplitste Wiebren van Haga, die neemt er 3 mee. Niet veel mensen zijn er verbaasd over. Of dat terecht is, bespreek ik met iemand die me wel altijd blijft verbazen. Politiek duider Peter Kee, goedemiddag. Goedemiddag. En met de man die het allemaal al aanleek te zien komen. En al enige tijd eerder dan Van Haga eieren voor zijn geld koos. Henk Otte, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Otte, ik begin even bij u. Want we hebben een tijdje niet zo heel veel van u gehoord. Hoe gaat het met u? Waar bent u mee bezig? Nou, dan moet u toch de Eerste Kamer wat beter volgen. Ja, de notulen lees ik niet elke week. Nou, er staan ook allemaal videoverslagen van de vergaderingen. Okay. Wij zijn, ik denk, de fractie die ver weg het meeste inhoudelijke bijdrage daar geleverd. U bent goed bezig. Nou, daar wel. In ieder geval, het is wat minder zichtbaar. Maar achter de schermen, ja, wij willen een modernisering van Nederland. En dat dragen we elke week uit in onze bijdrage. En dat zet toch wel veel mensen aan het denken. Ook binnen het kabinet heb ik de indruk. Dus we doen ons best, maar wat minder in de spotlights dan anderen. In november kregen we nog de mogelijkheid om in de Tweede Kamer de zetel naast Baudet in te nemen, toen Theo Hiddema opstapt. Mm-hmm. Bent u extra blij nu dat u dat niet heeft gedaan? Nou, ik heb oudejaarsdag een uitgebreid interview gegeven aan Algemeen Dagblad, waarin ik heb gezegd, wij voorzien eigenlijk een soort splintersmurrie. Mm-hmm. En we slaan deze ronde even over, want dit moet zich eerst uitkristalliseren. Nou, de splintersmurrie is nu in volle gang. Ik denk dat het ook nog niet helemaal afgelopen is. Dus wij hebben besloten even te overwinteren in de Eerste Kamer. Totdat die hele smurrie, zeg maar, uitgekristalliseerd is. En dan? En ook de bevolking inziet van, nou, zo komen we er ook niet. Er is echt iets anders nodig. Mm-hmm. En dan gaan wij kijken of er op dat moment behoefte is aan een degelijke, goede nieuwe partij die Nederland wil moderniseren. Een nieuwe partij, maar dan heeft u daar onze bestaande partij. Dus een fusiepartij met die smurrie bij elkaar. Nou, veegt. Ik ben niet zo'n liefhebber van smurrie, dus wij proberen gewoon autonoom. Nee, dat is nu een smurrie, maar wilden we dus niet in belanden. Dat hebben we dus ook niet gedaan. Ik vind het wel een mooie naam op zich. De smurrie. De splintersmurrie. Nou, dat is wat de situatie nu is. Onze partij, zoals je weet, Go. Ja. Voor realisme en daadkracht. En wij willen een modernisering en daadkrachtig beleid. En dat is nu natuurlijk ook heel hard nodig. Als je ziet hoe de politiek... U ziet ruimte om de boel bij elkaar te vegen en onder mogelijk een nieuwe naam een brede conservatieve beweging. Het is nog niet uitgesplinterd. Want je kijkt nog Pieter Omtzigt, wat gaat hij doen? Ik ben erg gecharmeerd altijd geweest van Pieter. Ik heb hem ook toen in de tijd voorgesteld als minister-president namens Zou een goede lijsttrekker zijn voor de nieuwe partij, zeg. Ik heb hem ook gevraagd van Pieter komt bij ons vorig jaar, maar hij gaf geen sjoegen. En nu nog bereikt de laatste tijd? Nou ja, we moeten dus thuis zit? Ja, ik vind wel dat hij nu eens een keer naar Den Haag moet komen en niet elke keer thuis moet blijven zitten. Want ik heb ook persoonlijk ook voor het eerst van mijn leven CDA gestemd op Pieter Omtzigt, omdat ik Pieter als individueel Kamerlid gewoon heel erg goed vind. En, maar dan moet hij nu ook wel, vind ik, voor zijn kiezer. Hij heeft 5 zetels binnengehaald. Wat dacht u dan moet hij ook acteren nu. En anders moet hij zich afsplitsen of iets anders gaan doen. Maar hij kan niet eindeloos... ik hoop dat hij snel herstelt, maar er zal nu toch iets moeten gebeuren. Wat dacht u gisteren toen u zag dat Van Hagen er vandoor ging met de dier? Dacht u van, haha, I told you so? Of dacht u van, hè, wat jammer nou dat er nog meer versplintert? Ik werd bedolven gisteren onder de appjes toen ik wakker werd. En ik dacht, dat is toch nog snel gegaan. En ook 3... Dus ik heb ook Van Hagen meteen gecontact. Zeg, je hebt in ieder geval 3 van je 4 zetels gerecoverd. Het is natuurlijk toch een beetje een zakelijk ingesteld persoon. Dus ja, die denkt dat hij heeft wel eens eentje de helft van de stemmen binnengehaald. Dus hij heeft van de 4 nog wel 3 mee kunnen nemen. Ik zag het wel vroeg of laat gebeuren, maar dat het zo snel ging en met 3 mensen, dat verbaast... Het is toch nog snel gegaan, dat zeggen wij in de familie... als er een heel oud iemand overlijdt. Ja. Peter, het nieuws van die afsplitsing... het was niet echt een donderslag bij heldere hemel, hè? Nee, de hemel boven het Forum voor Democratie is zelden helder. Dus daaraan al wat wolken aan het voorbij trekken. De partij heeft een korte bestaansgeschiedenis... maar wel een super rumoerige en een lange geschiedenis van afsplitsingen. Forum voor Democratie heeft 2 leden uit de top van de partij gezet. Ze zijn heel onaardige roddels gaan verspreiden, onaardige verhalen. En weer was het homeless binnen de partij Forum voor Democratie. Baudet die praat over democratie en intern ben je gewoon gemuilkorfd. Henk Otten heeft kritiek op het leiderschap van Thierry Baudet. De uil van Minerva spreidt zijn vleugels bij het vallen van de avond. Het is misschien wel leuk om een gewaagde uitspraak te doen, maar we zijn nu een grote partij. Je hebt verantwoordelijkheid voor andere mensen. De ruzie binnen Forum voor Democratie is nog niet voorbij. Want 4 prominente politici daar stappen op. Annabel Nanninga zegt dat Thierry Baudet de partij kapot maakt. Iemand die zich op deze manier heeft gedragen... zou in iedere normale partij niet alleen volstrekt onhoudbaar zijn in het bestuur... maar op staande voet worden gerouilleerd. En dus weer een afsplitsing. Je zou zeggen, er moet lerend vermogen in een partij zitten. Hoe heeft dit toch weer kunnen gebeuren? Het is een patroon. Je hoorde net de muziek van de stemmige muziek van Baudet zelf, overigens. Maar dat is precies hoe het tegenstelt en hoe die is eigenlijk. Hè. Het is een man van soevereiniteit. Samenwerken, dat vindt hij niks. Water bij de wijn doen, heel erg vervelend. En we vonden een podcast waarin hij zichzelf ook bestempelt als separatist. Politiek gaat over dwang. En daarom dat ik ben eigenlijk een separatist. Ik vind eigenlijk dat alle Forum-mensen, die moeten 1 provincie krijgen. Geef ons Groningen, weet je. Dus zij willen toch niks met het gas doen, nou wij wel. Hij wil eigenlijk met niemand samenwerken in een provincie voor zichzelf en gelijkgestemden. Nou, dat is natuurlijk een beetje gekscherend, zegt hij dat hier. Maar... Ik denk inmiddels dat hij aan Rotterdam plaat genoeg heeft om zijn vrienden te verzamelen. Maar goed, hij dacht aan Groningen. Het afgelopen jaar leek hij toch wel weer iemand gevonden te hebben... met wie hij wel samen kon werken. Zetelrover Wiebrand van Haga was opeens toch bij hem welkom. En zo ontstond er een prachtige bromance die eeuwig leek te gaan duren. En sinds kort hebben wij iemand gevonden, Theo... die met ons strijdt in de Tweede Kamer. Wiebrand van Haga. Voor onze fractievoorzitter, onze partijleider... de nieuwe Pim Fortuyn en mijn grote vriend Thierry... Baudet! Welkom als nieuw lid, Wiebren. Wat leuk dat je er bent. Ja, dankjewel Thierry. Ja, dit is de dag waarvan iedereen wist dat hij zou komen. Dus het wordt spannend. Ik denk dat we ook meer voor elkaar kunnen gaan krijgen. Ja, absoluut. Zowel Thierry als ik zijn geen politici. Wij zijn buitenstaanders en we komen hier omdat we iets willen veranderen. Ja. Ja, en dan word je door het systeem vermorzeld. We hebben elkaar een lange tijd niet gezien, hè? Ik heb jou alleen maar gezien. We hebben elkaar vaker gezien dan we onze vriendinnetjes hebben gezien. Bromance, 2 stemmenkanonnen ook. Maar alles kan kapot. Zie alles je kan nu. Kapot, ja. Roelof, je weet het. Van Hagen die stond pal achter Baudet. Ook na de verhalen over de racistische appjes. Er was niks aan de hand, hij steunde hem volop. Maar de scheuren kwamen een klein beetje in zicht op het dossier corona. Van Hagen was daar de woordvoerder op. En nam het Nou ja, ik was heel sceptisch natuurlijk over het virus, hoe we daarmee omgingen. Maar nam het toch allemaal net ietsje serieuzer dan Baudet. Hij nam de spelregels wel in acht. Hij hield wel afstand in de kamer. Baudet maakte er allemaal een potje van. Die liep helaas nog besmet rond ongeveer. Dus daar zat al enige scheuring. Er was ook nog wijnproeverij op de fractie bij Baudet. Dat vond Van Hagen allemaal niet zo fijn. Nee. Maar was dat dan zo erg dat ze dachten, we moeten hier wegwezen? Nee, want het echte conflict kwam. De poster. Dat zagen we, de poster van 5 mei, waarin Baudet de Tweede Wereldoorlog net op dezelfde lijn schaarde als het bestrijden van coronavirus in Nederland. Van die poster naar Hiddema en Van Hagen, duidelijk afstand. Meneer Van Hagen. Nou, ik moet helemaal niks. Ik heb u verteld wat ik hiervan vind. Ik vind het pijnlijk, ik vind het onnodig en ik vind het ook vertroebelend voor de discussie. Ik vind het niet smaakvol. Ik begrijp dat u die vrijheidsbeperkende maatregelen in brede verband wil zien. Mm-hmm. Maar jat daar niet het logo van de 4-5-beweging. Ja. En breng zodoende niet nauwelijks impliciet het leed van de Joden in relatie met de ongemakken van de corona. Dus het is smakeloos, het is stom. En hier liet Baudet er dan weer niet bij zitten. Nee, die zei, ik kan wel wezen, die bezwaren van jullie, maar ik ben de kapitein op het schip. Dat zette hij op Twitter. En kort erop kwam hij met een essay, Het nut van ophef. En daarin zegt hij eigenlijk dat ophef precies de bedoeling is van hem. Hij zal nooit stoppen met ophef veroorzaken en afsplitsingen neemt hij dan voor lief. Dat is dan geen punt verder. Dan was er nog dat gedoe in de Tweede Kamer laatst. Dus met dat corona. Ja. Dat ze bij de voorzitter moesten komen en zich moesten verantwoorden. Dat zag er ook niet lekker uit toen. Nee, was dat denk je dan, als je een moment aan moet wijzen, de druppel? Het zag er wel uit dat het toen al uit elkaar was gespat. Dat gedoe met Baudet en zijn soevereiniteit. Ja, dat blijft natuurlijk een moeilijk ding, weet je wel. Het is his way or no way eigenlijk. Dus wat je kunt. Dat liet hij ook een beetje doorklinken tijdens de campagne overigens. Bij die vrijheidskaravaan. Mooi momentje van gevonden nog. Oké, ik kan pas doorgaan als de politie akkoord geeft. We gaan door, we kunnen doorgaan. We kunnen doorgaan! Goed gedaan! Goed gedaan! Top! Maar hou dit vast, hè. Hou die 1,5 meter vast. Echt waar. Pepijn, hi. Oké. Hey, jij moet je mond houden, anders dan word je gerooieerd. Ja, nu heb ik de macht over de partij, jongens, geen gelul. Baudet heeft de macht over de partij. Hier bij mij aan tafel dus ook de man die ooit met hem de macht over die partij deelde, maar al enige tijd geleden dezelfde conclusie trok als Wieberen van Hagen. Wegwezen hier, Henk Otte. Van Hagen gaat dus weg. Hij neemt 3 zetels mee in totaal met 2 anderen. Heeft u daar begrip voor? Ja, maar ik denk niet dat we het hele verhaal gehoord hebben. En de poster wordt nu wel als reden opgevoerd, maar ik denk dat er dieperliggende oorzaken zijn. Bij mij was in de tijd de speech van de uil van Minerva de druppel. Toen wist ik ook meteen, dit gaat helemaal fout. Maar er was natuurlijk veel meer gebeurd. En Baudet is eigenlijk in de zomer van 2018 versneld van pad afgeraakt. En ook geradicaliseerd, toch wel echt in die periode. En dat werd steeds erger. En mensen die met hem gewerkt hebben, zoals ik, maar ook Van Haga en zijn groep, die dat nu wat meer intensief gedaan hebben, die zien al binnenskamers hoe dat allemaal gaat. En heeft u daar al dingen over gehoord? Heeft u contact gehad met Van Haga inmiddels? Ik heb Van Haga geadviseerd, ga naar een talkshow en leg uit hoe het zit. Dat heeft u gisteren gedaan? Ja, anders word je binnenkort door Baudet beschuldigd van allerlei dingen die je nooit gedaan hebt. Maar u zegt er speelt meer. Heeft Van Hagen u al verteld wat er dan nog meer zou spelen? Dat concreet niet. U zit niet Nu bij een talkshow, dus een prachtig moment. Ik ben daar natuurlijk al 2 jaar weg. Kijk, ik heb een groot interview gegeven in NRC Handelsblad op 20 april 2019, meer dan 2 jaar geleden, waarin ik heel duidelijk heb gezegd, Baudet trekt de partij te ver naar rechts, moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn woorden. We zijn een grootste partij geworden in binnen 2 jaar tijd. Nou, daar heb ik denk ik ook een heleboel aan bijgedragen, achter de schermen, ook later ook voor de schermen. Maar ik heb dat toen duidelijk gezegd, dit is wat er aan de hand is. En dan heb ik het nog, denk ik, allemaal uitgelegd. En blijkbaar is er toch een patroon dat iedereen dat eerst proefondervindelijk binnenskamers moet ondervinden. Nou, op zich is dat Nanninga, Epping, iedereen. Ja, ze dachten allemaal, wij gaan nu heel opportunistisch, Ot is weg, wij pakken wel even posities. En vervolgens werken ze met Baudet en komen ze erachter... hé, Ot had toch gelijk. Deze man is echt niet helemaal goed bij zijn hoofd. Van Haga wist wat hij aan begon. En ja, die zag toen ook we hebben hem al gewaarschuwd. En daarna zag je nog mensen als Eerdmans en Nanninga... Ja. En hij bleef zitten. Ik bedoel, dus in die zin, hij had al zoveel voor lief genomen... dat je zou denken van, nou, dit kan er ook wel bij. Ja, dus wat hier denk ik speelt, is dat Van Haga en zijn club... zijn erachter gekomen, en er zullen nog meer mensen achterkomen... dat deze partij is gekaapt door Baudet en Freek Jansen. Onderschat de rol van Freek Jansen niet. Het is een zeer radicale... figuur. Oud-medewerker die inmiddels die is nu ook Kamerlid. Is geworden. Nou, die komt echt uit extreme rechtse kringen. Had ook contacten met Erke Brandt en dat soort... ik ken hem ook vanuit het werk in de fractie. Nou, dat is een vrij radicale figuur. Maar die op een of andere manier toch een soort regie heeft over Baudet. En dat is een soort... Ze houden elkaar in een soort houtgreep. En dat is een soort Siamese tweeling... En ik denk dat Van Haga en consorten daar gaandeweg ook achter zijn. En waar zijn ze dan achter gekomen, precies? Nou, dat ze in een soort secte van boreale bloedbroeders terechtgekomen zijn. En dat ze hebben gedacht, help, hoe komen we hier uit? Nou, die poster kwam voorbij. Het had ook iets anders kunnen zijn. Maar ik denk dat ze gewoon heel snel wilden maken dat ze wegkwamen. Toen ze gezien hadden hoe het echt daar gaat. Want die fractie... En de werkelijkheid is extreem rechts. Ja. Uiterst extreem rechts, zeg maar. Nou, het is heel erg geradicaliseerd. En wij hebben... Kijk, het is ook een wonder dat die partij zo ver gekomen is. Maar met name Jeroen de Vries, mijn mede-fractiegenoot in de Eerste Kamer... en ikzelf hebben, ook wel af en toe met behulp van Hiddema, soms wel, soms niet... toch wel Baudet een aantal jaar in het gareel kunnen houden. Dat was een enorme klus. Maar wat ik al zei, vanaf die zomer van 2018... zo omstreeks die blootfoto, waar toen ook veel over te doen was... toen is hij eigenlijk versneld geradicaliseerd. En die campagne voor de Provinciale Staten was een hel... Dat was een hele vervelende campagne. Wat moest u dan doen? Nou, moest u voortdurend voorkomen dat hij dat soort dingen ging zeggen? Dat, maar ik was lijsttrekker voor de Eerste Kamer. Dus we gingen ook samen het land in. Maar als ik stel, ik zei iets en ik kreeg meer applaus... Nou, dan wilde je ongeveer van het podium aftrappen. Zo. Nou, u kreeg niet vaak veel meer applaus. Nou, dat is wel een aantal keer gebeurd. Dan had je toch wat vaker langs moeten komen. Maar, zou die dat... Hij kan dus niet... Kijk, ik zou denken... Als je als Baudet 100 aandacht heeft en iemand anders doet 50, dan heb je 150. Dus dat is beter. Maar hij denkt dan, nee, dan heb ik nog maar 50 voor mij... en dan gaat die 50 naar een ander. Dus verklaart dat ook de toch milde reactie vanuit Forum op het trekken van Hagen? Dat hij denkt, die had bijna niet zoveel stemmen als ik. Dat verbaasde me hooglijk gisteren van Forum. Dat ze zeiden, het is allemaal paars en vree en er is niks aan de hand... en we gaan samenwerken. Nou, dat was in mijn tijd wel anders. Ik werd met pek en veren En u zegt, overladen. Ja, wat zou het verschil dan zijn? Nou, ze zijn bang voor onthullingen van Haga. Dus ik denk dat Haga... En zijn mensen die weten gewoon dermate veel over het wangedrag van Baudet... dat ze heel erg bang zijn dat dat naar boven komt. U denkt dat hij toch nog slechte publiciteit gaat krijgen van Hagen? Dat Baudet hem toch gaat besleuren? Dat zou niet stroken met bang zijn. Ik heb gezegd, ik zou vertellen hoe het zit, want het komt toch wel naar boven. En straks dan Baudet heeft dan de neiging om zijn tegenstanders van alles en nog wat te beschuldigen. En dan mag je dat gaan ontkennen. Nou, tot dusver dus niet. Nee, maar goed, dus de vraag is hoe lang gaat dit nog goed? En ik denk dat meer mensen... die versplintering is nog niet afgelopen. Er gaan nog wel meer dingen gebeuren, denk ik ook wel in de... Oh, de partij gaat nog verder versplinteren. Dat vermoed ik wel. Alleen Baudet en Jansen blijven over, denkt u? Nou, en de getrouwen. En dat is natuurlijk... één ding wat de pers heel erg, vind ik, onderbelicht, is het geld. Deze partij beschikt over vele miljoenen. Er staan miljoenen op de bank. Ja. Ze krijgen miljoenen subsidie van de wet financiering politieke partijen. Het is een hele grote ledenpartij. Daar heb ik zelf ook aan meegewerkt. Er komen ook miljoenen binnen uit contributies. Dus er staan echt vele miljoenen aan de bank. Dus wat je nu hebt, je hebt een stel twintigers, geradicaliseerde... het wordt nu eigenlijk een soort hyperboreale club. Een stel twintigers en Baudet, die dus over vele miljoenen beschikken... en die gaan daar hele gekke dingen mee doen. Dat is echt veel gevaarlijker dan het doorheeft. Is het nu niet aan u om te zorgen dat al die splinters dus bij elkaar komen... en dat er gewoon onder de vlag van Go dat iedereen voortgaat? Nou ja, we doen wat we kunnen. Maar ik denk dat dit nog niet het moment is... omdat die versplintering nog niet uitgewerkt is. Kijk, je hebt natuurlijk nu Van Haga is uitgestapt. Nou ja, 21 is toch een beetje een gelegenheidscombinatie van allerlei mensen, waar ook een soort Suezkanaal dwars door die partij loopt over religie. He, er zitten hele religieuze mensen in, maar ook hele seculieren. Nanninga is bijvoorbeeld heel seculier, maar Nicky Pauw-Verweij is heel katholiek en tegen abortus. En er zitten allerlei ingebouwde conflicten. Dus ik moet, en onder leiding van Joost Eertmans heb ik daar een hard hoofd in dat een bestaanbaar, duurzaam verhaal wordt. Maar u bent zelf ook in het verleden nog niet echt de verbinder geweest. Nee, in de zin dat u ging met Henk Krol verder. En dat duurde ook heel kort. Merel, dat klopt, dat was een vergissing. Hadden we niet aan moeten beginnen. Dus je zou kunnen denken, Otte is ook een ruziemaker. Nee, ik ben geen ruziemaker. Kijk, wij zitten in de politiek om iets inhoudelijk te veranderen. En alleen, ik denk op dit moment, het moet eerst een beloop hebben. En mensen moeten eerst gaan zien van, ja, deze versplintering, dat leidt tot niks. Terwijl er toch tegelijkertijd een soort moedeloosheid aan het ontstaan is over de politiek. En dat hoor ik ook van heel veel mensen in Den Haag. Hè. Maar dan is toch een beetje, ja, dan komt er weer een soort, ja, restauratie op gang. Misschien moet u Herman Tjenk Willink bellen. Of hij niet rechts, die heeft nu tijd om rechts bij elkaar te brengen. Ja, maar die, volgens mij komt hij uit de PvdA en ik dacht dat hij 79 was. Dus ik kan me voorstellen dat die man naar de formatie ook even uit wil rusten. Even niks. Dat was niet de eerste die ik in gedachten had. Okay. Maar nee, maar kijk, wat ik zeg, wat gaat Pieter Omtzigt doen? Er komt natuurlijk toch een... Kijk, er is een grote groep in Nederland die wil een modernisering van het bestuur. Die wil een andere bestuurscultuur, die wil nieuwe mensen. Nou, het is nu Mark Rutte bij gebrek aan beter. Want er is eigenlijk geen alternatief. In principe zegt u, er is ruimte op rechts. Voor een rechtsconservatief blok. De timing is heel belangrijk. Op dit moment zie ik dat nog niet. Dus dat moet eerst nog even verder zijn beloop hebben. En iedereen moet gaan inzien van zo komen we er niet. En we moeten weer de krachten bundelen. Nou, ik heb 2 jaar geleden al gewaarschuwd voor alles wat er nu allemaal is wat er ging gebeuren. Mm-hmm. En op een of andere manier blijken allerlei mensen daar toch moeite mee te hebben om dan te zeggen, ja, Otte, dat had je goed gezien. Nou, prima, daar gaat het me dan verder niet om. Maar laten we daar overheen stappen en kijken hoe we dus weer samen... Want er zitten wel, zeker de provincies, daar heb ik zelf ook veel mee gehoord, er zitten echt wel degelijke mensen. Het is wachten tot u de bezem kunt pakken en de splinters bij elkaar kunt... Nou, zo eenvoudig is het niet, denk ik. Maar we zullen kijken wat we kunnen doen. En het gaat om een modernisering. En beter bestuur, andere bestuurscultuur, nieuwe mensen... Die toch niet vanuit die bestaande partijen komen. Want uiteindelijk is dat is de dood in de pot voor de politiek. En we zitten nu, wat ik zeg, in een soort fase, een soort tussenfase. Hè, mensen zijn toch wel een beetje uitgekeken op Rutte. Rutte is voor mij betreft de reden dat ik de politiek ingegaan ben in de tijd. Omdat ik vond dat zijn beleid anders moest. En ja, maar er is geen alternatief op dit moment. Ja, dus voor u wel. Dat gaan wij dus. We gaan er een eind omrijden. Pieter Omtzigt. Hij stemde op zichzelf, dus laat je nagaan. Als Pieter belangstelling heeft, hij heeft mijn nummer en we appen wel eens wat. Dus, hij heeft even iets anders in zijn hoofd. Maar wellicht dat hij het nog gaat doen. Mag ik u danken, Henk Otte. Graag gedaan. Peter Kee, tot snel. NPO Radio 1. Roelof de Vries. De Nieuwsbv. Eventjes dacht de zangeres Saint Vincent dat ze de beste melodie ooit had gecomponeerd. Dat ze direct een mooi plekje op haar nieuwe plaat gaf. Ja, het is jammer voor haar. Zo origineel was het niet. Misschien herken je het al. Ze had gewoon onbewust de hit van China Easton in haar hoofd. Weg dat Saint Vincent momenteel een van de meest bejubelde zangeressen uit Amerika is. Vandaag verschijnt haar nieuwe album Daddy's Home. En de popwereld is laaiend enthousiast. Daarover zometeen 3FM-DJ Vera Simons en uit-gitarist Tessa Raatman. Nu eerst naar de Nieuws BV Bar. Pas op, nu volgt een mening. De drukte maken! En dat is Kees van Amstel. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, ik hoorde het laatst weer, hoor. Wat dit land nodig heeft, zijn leiders met lef. Nou, je kan veel zeggen over de leiders in Nederland, maar ze hebben wel lef. En 3 mannen hadden heel veel lef deze week. Hugo de Jonge, onze minister van Volksgezondheid, een lefgeuzert. En niet alleen op Twitter. Klein dingetje om mee te beginnen. Ik wilde hem niet meer noemen, maar deze week beweerde hij met droge ogen dat een coronavaccin vermelden in het internationale gele inentingsboekje geen zin heeft voor reizigers. Omdat dat gele boekje internationaal helemaal niet geaccepteerd wordt. En dus hoeven GGD-medewerkers niets te vermelden over corona in datzelfde de gele inentingsboekje dat mensen meenemen op meestal een warme vakantie. Jammer, handig boekje. Daar staan namelijk al je vaccins en inentingen die je nodig hebt op reis. Difterie, tetanus, polio, gele koorts, hepatitis, buiktyfus. Soms ook een cholera-stempeltje. Waarom niet 1 stempeltje erbij voor COVID-19? Zo mooi, hè? En Hugo de Jonge, hij dacht niet van tevoren toch eens kijken wie dat boekje uitgeeft. Wel nee, hij dacht, ik geef mijn bek maar weer een slinger. Dan rolt er wel weer een volzin uit. Dat gele boekje wordt uitgegeven door je eigen ministerie. Volksgezondheid, in 3 talen. Speciaal om in het buitenland, ik zou bijna zeggen internationaal, te bewijzen dat je bent ingeënt. Maar omdat 1 stempel zetten heel veel werk is, heeft Hugo bedacht dat het internationaal zeer geaccepteerde boekje internationaal niet geaccepteerd wordt. Dat is lef hoor. Nummer 2. Johan Atema, de grote topdirecteur van de NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij, oftewel Shell en Exxon. Wat heeft meneer Atema gezegd? Volgens de Nederlandse aardoliemaatschappij hoeven in het aardbevingsgebied geen 26.000 huizen te worden versterkt, maar slechts 50. Niet 26.000 huizen vernield, verzakt. Maar de NAM, die verantwoordelijk is, wil maar 50 huizen versterken. Jarenlang zijn mensen getraineerd, tegen elkaar uitgespeeld, murf gebeukt in juridische procedures. En dan gaan ze eindelijk wat krijgen. En wat zeggen de geldwolven van de NAM in de naam van, hoe heet die ook alweer? Dat zegt directeur Johan Atema in het NRC. Johan Atema. In de Groninger Courant omschreef iemand het mooier. Deze Johan Atema had in plaats van deze boodschap ook met reclameborden door de getroffen dorpen kunnen gaan lopen met de tekst: Groningen kan de tyfus krijgen. Exact dezelfde boodschap. Johan Atema, in je nette pak, je bent schorend tuig, een witte bordencrimineel zonder enige empathie. Een andere Johan zei het gelukkig iets genuanceerder dan ik. Voor een normale Nederlander is je huis je enige bezit. Ja. En die zijn er de kloten, die huizen, dankzij de NAM. En dan zo'n klootzak aan de top, die zegt dan, het gaat om 50 huizen. Maar Johan Atema, je hebt wel lef. Zeker als je zelf in Groningen-Zuid woont. Maar de man met de grootste lef deze week was alweer Mark Rutte. Hoe doet hij het toch? De man die beloofde in Nieuwsuur met grootse plannen te komen over de nieuwe bestuurscultuur. En die bestond het daar om met 0,0 nieuwe ideeën te komen. Die man die bestond het deze week de oppositie even de les te lezen dat ze helemaal geen nieuwe ideeën hadden. Los van Rutte, wat moet er veranderen in de bestuurscultuur? Dan blijft daar een pijnloze diepte aan leegte over. Want er is niet het begin van een idee wat er verder moet veranderen. Behalve Rutte moet weg. Moties van afkeuring, motie van wantrouwen, affaires, liegen. En die man, die had nu de ballen om te zeggen, jullie kunnen helemaal niks als ik weg ben. Maar als ik hem zo beluister, ben ik zijn grootste zegen. Want stel dat ik zou opstappen en hij kan niet meer naar mij verwijzen over wat er fout gaat. En hij zou echt zelf moeten komen met ideeën. Dat is lef hoor, Mark. Dat is gore lef hebben. Maar, godzijdank, was er mevrouw Ouwehand van de Dierenpartij die het lef had om deze tomeloonse arrogantie tegen te gaan. Een nieuwe bestuurscultuur. Natuurlijk zijn daar ideeën over in de Kamer. Maar het is niet de verantwoordelijkheid van deze Kamer die al keer op keer op keer met allerlei voorstellen is gekomen. Om jouw bestuurscultuur te verbeteren, Mark. Esther Ouwehand eindigde met een quote van journalist Kirchner over de premier. En zelfs Mark was stil toen. Een premier die niet de waarheid spreekt, is niet normaal. Als daar geen noemenswaardige verontwaardiging over ontstaat, erodeert de politieke cultuur. Dan verliezen kiezers het vertrouwen en dat is voer voor de vijanden van de liberale democratie. Ik wil maar zeggen, leiders met lef, zwaar overgewaardeerd. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Vandaag verschijnt het 6e album van Saint Vincent. En dat is een muzikante waar we het over moeten hebben. Want hoewel ze al jaren meedraait als zangeres en gitarist, is ze voor het grote publiek nog geen grote naam. En dat is, jawel, onterecht. Dus gaan we er verandering in brengen de komende minuten. En dat ga ik doen met 3FM-collega Vera Simons en gitarist Tessa Raadman van de band Uit. Goedemiddag beiden. Hoi. Goedemiddag. Vera, zoals ze bij de slimste mens zouden zeggen, wat kun je mij vertellen over Saint Vincent? Annie Clark, 38 jaar, opgegroeid in Dallas, geloof ik, in Texas. Ja, zij is begonnen als muzikant in de tourband van Sufjan Stevens, geloof ik, en is in 2007 haar eigen debuutalbum uit gaan brengen. En eigenlijk vind ik het goede, toffe, noemenswaardig aan haar wat zij doet, is een beetje die brug slaan tussen de, aan de ene kant de indie rock scene waar ze echt vandaan komt, en ook wel de popmuziek. Want ik denk dat als we het gaan hebben over de albums die zij heeft uitgebracht, dat je altijd bij haar ziet dat ze zo super onnavolgbaar is. Elke keer als je denkt van, oh, ik kan een beetje de vinger erop leggen wat voor muziek ze maakt, wat voor genres ze aantikt, dan verandert ze compleet. Niet alleen van gedaante, ook van muziekstijl. En dat vind ik altijd heel erg fascinerend aan haar. Veelzijdig artiest, werkte met David Byrne, maar ook met Taylor Swift. Rock, pop, je zei het al, Vera. En ze heeft een herkenbare stem. En ze speelt ook nog op een geheel eigen wijze gitaar. Tessa, gitariste, kun jij eens omschrijven wat we hier horen? Sommige mensen zouden zeggen, ik vind het mooi, maar ja, herrie, ja. Nee, ja, ze heeft vooral een hele hoop effecten aanstaan, geloof ik. Waardoor die gitaar eigenlijk niet meer echt als een gitaar klinkt. En dat is een beetje het ding, of tenminste was voorheen altijd haar ding, naar mijn idee. En op die nieuwe plaat heeft ze nu in één keer wel weer... Dat je het herkent als gitaar. Dat je het herkent als gitaar, ja, precies. Ja. En dit wat we nu hoorden, ben je daar liefhebber van? Dat je dit, zeker, ja. Ja, ik vind het heel vet. Is het ingewikkeld wat zij doet? Ja, nou, het komt... Het is niet technisch super moeilijk. Ze is een technisch heel goede gitarist. Mm. Maar ik denk dat dat vooral komt door haar achtergrond. Volgens mij is zij opgevoed als een soort van fingerstyle gitarist. Wat heel heftig met tokkeltjes en technisch is. Maar dit, ja, het is denk ik hier vooral effecten wat je hoort. Maar ik zou er niet op kunnen komen. Nee. Dat maakt haar innovatief. Dat denk ik wel. Ja, en zij doet alles eraan om de gitaar als een niet-gitaar... als een synthesizer of iets anders te laten klinken. En daarbij, de manier waarop ze haar partijen maakt... zijn zo niet intuïtief en dat maakt het zo vet, denk ik. Ja. Zo knap. Vroeger had je de guitar voor, ken je dat? Ja, synthesizer precies. Guitar, met een jaren 80 ding. Ja. Ze heeft ook, zoals ze dat noemt, signature gitaren. Klopt, ja. Wat zijn dat en wat maakt ze bijzonder? Dat zijn gitaren die zij helemaal zelf heeft ontworpen. En die hebben een hele rare vorm. Het is een soort van... Het lijkt een beetje op zo'n zandloper... drie elementen zitten erin, geloof ik. En ook weer een hele gekke, hoekige vormen. Wat ook totaal in stijl is met haar vorige album voornamelijk. En die, ja, helemaal ontworpen naar haar specificaties, haar voorkeuren, zeg maar. En denk jij dan ook van, die wil ik eens een keer in handen hebben? Daar wil ik een keer spelen? Ja, ik heb daar nog nooit op gespeeld. Wil ik wel heel graag een keertje, ja, zeker. Nieuw album dus, de zesde, Daddy's Home. Vera, je hebt het helemaal beluisterd. Zeker. Hoeveel van die snerpende gitaren zitten er nog in? Nou, wat Tessa net zei, dat vorige album, dat was gewoon heel hoekig. Dat was ook met die live shows. Dat was echt zo in your face, gierende gitaren die gewoon eigenlijk bijna alles overstuurden, waar ik heel erg van hou. En nu heeft ze ook zelf gezegd dat ze een beetje in de platenkast van haar vader, Daddy's Home, hij is eindelijk weer uit de bak gekomen. En ze is super geïnspireerd daardoor. Dus die jaren 70, die hoor je heel erg doorklinken. En het is in heel veel gevallen zelfs tegen het warme aan, een beetje gospel-achtergrond, funk-invloeden, dat ik denk, wow, Saint Vincent, dit had ik niet zien aankomen als ik afga op wat je hiervoor allemaal hebt uitgebracht. Maar het is Annie Clark en ja, ik ben gewoon een fangirl, dus ik vind het gewoon heel erg vet. Je vindt alles goed. Ja, ik ga niks slechts over haar zeggen. Ook al doet ze de clown van Ben Kramer coveren, dan zeg je nog, dit is Saint Vincent. Ik koop een kaartje, ik sta vooraan met open mond weer. Oh my god, Annie Clark, ja, precies. Ja, Tessa, ben je ook zo'n fangirl? Ja, absoluut. Wat vind je van het nieuwe album? Ja, ik had, wat Vera ook al zei, ik had dit niet verwacht dat ze dit zou doen, maar ik heb het net in de auto hier naartoe helemaal geluisterd en ik moet zeggen dat ik het toch ook wel erg kan waarderen, hoor, deze nieuwe Saint Vincent. Ook al na één keer luisteren. Ja, ik ga hem straks nog een keer aanzetten, denk ik. Ja. Vera, jij hint er al even op. Daddy's Home gaat over haar vader die uit de gevangenis kwam, hè? Ja, en dat was eigenlijk iets waar zij zelf ook niet zo om stond te springen, hoor. Om dat te gaan uitvergroten. En in ieder geval met zulke albumtitels, campagnes, deze hele persronde te komen. Maar zij had natuurlijk een aantal jaar geleden met een topmodel een relatie. En zoals dat dan gaat in Hollywood, in Amerika, word je helemaal uitvergroot, uitgemeten in de Amerikaanse pers. En toen was Annie Clark Saint Vincent natuurlijk ook onderwerp van gesprek. Toen kwam dus naar buiten van, hey, haar vader, hoe zit het daar eigenlijk mee? Want die bleek dus in de cel vast te zitten voor fraude. Met aandelen ging het echt om miljoenen witte borden criminaliteit. En toen heeft ze daarna gezegd, nou oké, het is er nu toch. En eigenlijk vanwege dus haar familie, ze heeft natuurlijk meer broers en zussen, wilde ze daar nooit over praten. Maar nu dacht ze, het is er toch, dus dan wil ik mijn kant van het verhaal brengen. Dus in de vorm van een album. Nu mensen toch weten, wil ik het even vertellen hoe het zit volgens mij. Zullen we even een stukje doen? Nieuwe muziek? Zeker. Down is dit. Tessa, is dit nummer, is dit een beetje die vibe van dat hele album? Beetje wel, ja. Ja, heel erg jaren 70, groovy, inderdaad een beetje gospel, bluesachtige invloeden. En wel representatief voor de rest van het album, denk ik. Vera, ieder album heeft een soort ander persoon, hè? Een andere Saint Vincent, heb ik me laten vertellen. Bij dat vorige album, toen speelde ze ook een aantal shows in Nederland. Ook zag ik haar toen op het Down the Rabbit Hole Festival. En toen, ja, als mensen de cover art erbij halen van dat vorige album Mass Seduction, dan zie je haar zelf voorovergebukt in een latexpak. Nou, dat is eigenlijk niet dat het Saint Vincent is. Maar dan zie je dus die outfit waarmee ze op het podium stond. En dat was heel heet, heel sexy, heel veel latex. En nu heeft ze eigenlijk een weer een gedaanteverwisseling gedaan, waarin ze in interviews helemaal beter dan ik hoor nu kan uitweiden wat dat precies het idee daarachter is. Een blonde pruik, high heels, en daar zingt ze dan weer over op die tracks van dat album, van dat je ook weer een andere vrouw maakt als je je aanhalingstekens goedkoper kleedt. Wat zij ook positief benadrukt. Hè? Dus niet dat ik nu mensen over één kam scheer. En daar speelt zij heel erg mee. Dus eigenlijk altijd dat misschien wel een kleine feministische stempel. Een stem die ze laat horen op die albums. Maar zo subtiel en zo genuanceerd in die lyrics, dat je het soms ook eigenlijk gewoon heel makkelijk over het hoofd kan zien. Ja, ja, je zegt van ze kan er goed over vertellen in interviews beter dan ik. Maar ze staat ook bekend als een behoorlijke uitdaging voor journalisten. Zo vraagt ze op vreemde plekken hun interview te doen. En op clichévragen wordt antwoord gegeven met een vooraf opgenomen filmpje. Daar hebben we een paar voorbeelden van. It's good to see you again. Hi. Yeah, of course I remember you. Yeah, good to see you. How is your kid? I have been reading mostly old Playboys, but for the pictures, and a lot of Rebecca Solnit. Mass Seduction is actually a misspelling of Ass Education, but we caught it a little late. Ik vind dit dus heel grappig. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat je gek wordt van telkens dezelfde vragen bij 1000 radiostations en 100 kranten. Vera, jij hebt daar wel eens geïnterviewd. Hoe was dat? Oh, dat was ook tijdens de plaat, tijdens het album waar dit net over ging. Kijk, ik moet erbij zeggen, zij deed toen die interviews in Londen en dan nodigde ze journalisten uit. En als je dan een vrouw was, dan mocht je op de massagetafel liggen en dan kon je dan het interview doen. En mannen moesten zich in een soort oncomfortabele kubus wringen en inderdaad, ze speelde antwoorden af als ze er geen zin in had. En ze kon je er gewoon uitgooien als het irritant vond. Ik wil er niet te veel meer aan herinnerd worden. Ik heb haar ooit mogen spreken in een kleedkamer. En het was een van de eerste radio-interviews die ik zelf deed. En ik weet je, soms zeggen ze toch dat je je idolen niet moet ontmoeten. Dat is misschien wat ik hierover moet zeggen. Zij was gewoon te cool voor mij. Ik was te zenuwachtig. Ik kwam niet zo lekker uit mijn woorden. Ik heb nog zelfs me verontschuldigd voor mijn Engels. En toen zei ze, ja, maar ik kan ook geen Nederlands. Ik wil er niet te veel meer over zeggen. Dat is dan wel weer aardig. Ja. Ik kan wel zeggen dat ze hele goede quotes nog had gegeven over Taylor Swift. En dingen waarvan ik wel dacht, hey, dit is wel echt de moeite waard om uit te gaan zijn op 3FM. Maar ik was zo zenuwachtig dat er precies twee minuten van is opgenomen. Dus we zullen het nooit gaan horen. Tessa, is het niet voor jou om zo in filmpjes te antwoorden op clichévragen? Op zo'n manier? Ja? Ik weet niet, man. Ik weet niet of ik die rol kan aannemen. Of je het kunt. Ja. Vera, als mensen nou denken, ik wil daar wel eens kennis mee maken. Wat is dan een goed instapalbum, instapmodelletje? 2014, het gelijknamige Saint Vincent. Die plaat die heeft volgens mij ook een Grammy gewonnen. Dus dan is het ook heel muzikaal verantwoord als ik dat antwoord geef. En anders als je gewoon een beetje een oude ziel bent en als je denkt, ik hoor nu allemaal millennials praten over Down the Rabbit Hole, what the fuck is dat? Dan lekker gewoon het nieuwe album opzetten. Tessa, heb jij nog een geheim tip? Het tweede album, Actor, is mijn favoriet eigenlijk stiekem. Dat is volgens mij uitgebracht in 2009 en heeft een hele vette combinatie van hele snerpende gitaren, maar ook hele zoete melodieën. En ook zeker een aanradertje. Actor heet die. Goed, de mensen thuis hebben meegeschreven, hoop ik. 3FM DJ Vera Simons en gitarist van de popband Eut. Tessa Raadman, dank. Thanks. Het album van Saint Vincent, Daddy's Home, is vanaf vandaag te luisteren via de streamingkanalen en ook te kopen in de winkel. Ja, en als je het over iemand hebt gehad, dan moet je ook een nummer van de draaien. Dit is van haar vorige album, Los Angeles, Saint Vincent. the sunset superstars. Girls in cages playing their guitars. But how can I leave? I just fall in the hood of my car. Oh, in Los Angeles, the waves, they never break. They build and build until you don't have no escape. But how can I leave? I just fall. St. Vincent, dus Los Angeles. We spoelen mensen aan. Met handen en met voeten. Met ogen en met oren. Met krampen en met jeuk op hun gezin. Dossier Lesbos. Heb ik ingesproken. Het is vrijdag en dus staan we zoals iedere week in de nieuwsbv stil bij de situatie van de vluchtelingen op de Griekse eilanden. Met vandaag Kara Tepe. Dat zogenaamde nette vluchtelingenkamp op Lesbos is vorige week gesloten. De vluchtelingen daar zijn overgeplaatst naar Mavrovouni. En dat is dan weer beter bekend als Moria 2.0. Hoe gaat het daar nu? Ik ga het bespreken met Rico Voorberg van We Gaan Ze Halen. Goedemiddag, Rico. Goedemiddag. En laten we even bij het begin beginnen. Voor de mensen die niet weten wat dat Kara Tepe onderscheidde van de andere kampen. Hoezo werd dit gezien als het nette kamp? Ja, sinds het begin was het ook gewoon een vuilnishoop waarop mensen hun tentjes neerzetten. En toen zijn er een aantal organisaties aan de slag gegaan. Onder andere Nederlandse organisaties. En werden er schooltjes gemaakt. Er stonden ijzerboxes. Dat zijn van die containerhuisjes eigenlijk voor mensen. En dit was de plek voor de echt kwetsbaren. Maar dus met enige ruimte voor mensen. Met enige rust in hun hoofd als mensen zwaar getraumatiseerd waren. Met een beetje lucht om te ademen als mensen super astmatisch waren. Dus voor de echt kwetsbaren was het een beetje leefbaar. Ja, en toch is het gesloten vorige week op bevel van de Griekse overheid. Waarom vonden zij dat nodig? Ja, dat is altijd de vraag bij de Griekse overheid, wat ze nu weer van plan zijn. Maar dit is de tendens die we zien over het afgelopen jaar. Dat alles wat eigen initiatief is, wat een klein beetje open is en wat een beetje leefbaar is, een onderdeel uitmaakt van de Griekse samenleving of een beetje contact kan maken, dat wordt weggestopt achter muren. Dus het nieuwe kamp is een gesloten plek op een plek op het eiland waar niemand wil komen. Waar mensen straks ook en nu al bijna niet uit kunnen. Dus de vluchtelingen worden zoveel mogelijk geïsoleerd en afgesloten van de samenleving. In vrij onmenselijke omstandigheden. En dat heeft altijd breed Europees trouwens het belang dat op het moment dat het misschien slecht genoeg is, dat misschien mensen dan wel niet meer zullen komen. Dat is een strategie die absoluut niet gewerkt heeft de afgelopen jaren, maar die nog steeds wordt volgehouden ten koste van zeer kwetsbare mensen. Ja, het is ontmoedigingsbeleid en ook een beetje van, nou, als we het ver weg stoppen, bestaat het niet. Een beetje uit het oog, uit het hart is het eigenlijk. Ja, nou, en ook omdat de Grieken natuurlijk, die hebben het heel zwaar, ook economisch. En nu krijgen ze ook nog de onwil van Europa om er iets aan te doen op hun bordje. Dus zeggen we, het is niet ons probleem en daar hebben ze ook nog deels gelijk aan. Nou was dat Karatepe dus een plek voor de kwetsbaren onder de vluchtelingen. Die zijn dus naar dat Mavrovouni gebracht. Wat zullen de gevolgen daarvan zijn, denk jij? Nou, allereerst wat er gewoon gebeurt bij zo'n ontruiming. Mensen worden midden in de nacht, die krijgen een dag of twee dagen van tevoren krijgen ze te horen dat ze spullen moeten pakken. Midden in de nacht worden ze naar zo'n nieuw kamp gebracht. Er was een man in een elektrische rolstoel die niet mee kon met de bus. Dus vervolgens moest hij in zijn eigen elektrische rolstoel in zijn eentje het eiland over naar dat kamp toe. Daar is niets voor hen voorbereid en komen daar in tenten terecht tussen al die duizenden en duizenden andere wanhopige mensen. Dus de onveiligheid is veel groter. De trauma's die er zijn bij deze kwetsbare mensen worden nog eens zwaar versterkt. Mensen moeten weer eindeloos in de rij gaan staan voor eten. Dus ook gewoon fysiek voor de gezondheid is het slecht. Mensen voelen echt dat ze weer terug bij af zijn. En we hebben het vaak over de fysieke situaties die heel moeilijk zijn. Maar mentaal is dit werkelijk een marteling, al jaren. En die wordt enorm versterkt door deze keus om mensen ook nog weer eens in dit veel slechtere kamp nog te stoppen. Ja. Heb je eigenlijk nog wel hoop? Politiek is er niet veel hoop op dit moment. De koers is echt het verder in de verdrukking duwen van deze mensen. Je ziet dat vasteland, worden er al betonnen muren rond kampen gebouwd. Er zijn een petitie gestart, in Europarlementariërs praten erover. Maar de kans dat we over een poosje alleen nog maar tegen beton aankijken als we vluchtelingen willen spreken, die is heel groot. Dus politiek is er eigenlijk geen hoop op dit moment. Waar wel hoop zit, en dat is al die tijd al zo, is gewoon de burgers als jij en ik, die besluiten dit kan echt niet en ik ga verbinding zoeken met een van die mensen daar in die kampen en kijken of ik er iets voor iemand kan betekenen. Die directe contacten, die helpen enorm. Er zijn is een groepje van 10 jonge mensen uit Europa. Die hebben contact met 90 families in het nieuwe kamp Moria. En die zijn gewoon dagelijks aan het zorgen dat die mensen of een beetje geld krijgen of contact kunnen krijgen met een advocaat. Gewoon al die basic dingen die je nodig hebt om een klein beetje vooruit te komen, die zijn ze aan het regelen. En dat is wat in deze tijd ons misschien nog kan redden. Zowel onze de menselijkheid van onze Europeanen als de menselijkheid daar. Dat we gewoon direct contact gaan maken en zeggen, hoe kan ik helpen? Misschien kan ik iets betekenen. De huidige treurige stand van zaken in Griekenland. Rico Voorberg van We Gaan Ze Halen. Dankjewel. De Nieuwsbv. Als je je afvraagt waarom je groenteboer al een week met een big smile in de winkel staat, het is de week van de groenten en het fruit, van harte allemaal. En het wordt mooier. De VN heeft 2021 uitgeroepen tot jaar van groenten en fruit. Dat is mij ook ontgaan. Dus laten we in ieder geval vandaag extra lief zijn voor ons gezonde voedsel, zoals de stichting Goeie Peer wil van Koten en de Bie. Goed, we hebben nog een paar minuten, dus graag even in het kort. Waar komt uw beweging Goeie Peer in het kort op neer? Goeie Peer wil de Nederlanders bewuster maken naar hun fruit toe en in het verlengde daarvan ons hele omgaan met aardappels en groenten. Fijn, dank u wel. U bedoelt, Goeie Peer is een vegetarische beweging. Nee, Goeie Peer wil veel meer nog. Wij zeggen niet over voedingsgewoonten van al het fruit eruit. Dat is natuurlijk waanzins, onbegonnen werk. Appels, peren, pruimen, prima. Die zijn ervoor, voor de mensen, om te eten. Maar dan wel, zegt Goeie Peer, die consument aantrainen. Hè, ja. Met voorlichtingsmateriaal, stencils en scholen, spreekbeurten. Hè, dat ze zich even in een aardbei leren verplaatsen voor de tenslotte hapdaad. Daar gaat het om. Voordat die gegeten wordt. Ik denk bijvoorbeeld ook aan het prakken van aardbeien. Wat nog steeds op grote schaal gebeurt. Zomerkoninkjes worden ze dan genoemd. Maar los van die kroontjes, hoe die er afgerukt worden. Maar hoe dan een aardbei ook nog geprakt wordt, moet je nagaan. Dus via van die aardbei op een boterham, weet je wel, een witte boterham. En dan met die vork zo hard mogelijk, zodat het een soort moes en pap wordt. En dat zijn zaken waar we niet bij stilstaan. Dat zijn nou zaken waar we niet bij stilstaan. Dat kan dus ook anders. Dus u pleit eigenlijk voor een humaner manier van omgaan met fruit. Ja, het is een levend gegeven, fruit. Hè? Het is er, voor mijn plezier ben ik daarmee bezig om dat te consumeren als consument. Nou, die bewustkweking hopen wij dan bij te brengen binnenkort, hoop ik, en als het kan nog eerder. Ja, maar u gaat er nu vanuit dat fruit pijn kent. Fruit kent angst, fruit kent pijn, fruit heeft gewoon gevoel. En wel praten tegen die begonia in het raam, weet je wel. En wel tegen die geranium dagknul, hoe gaat het ermee? He, dat ze reageren op die vibraties. Maar bij fruit gewoon, huppakee jongens. Maar als je nu een appeltje schilt. Ja, nou ja, daar heb je nou, daar noemt u dat punt. Daar zijn we dus moordekens op tegen, op het hele schillen überhaupt. Als je dan per se een appel wil, doe het dan eerlijk, weet je wel. Met eerlijk happen, gewoon met je blote handen. Klaar, die appel, hè. Die appel is lekker, natuurlijk. Even opvrijven op je mouw. Hap, hap, hap, weg. Maar niet gaan schillen. En ook niet gaan sollen. Dus zo lang mogelijk zo'n schild proberen te maken. Ja, dat kijk, is toch jongens, leuk. Dat is een leuke gewoonte. Zo lang mogelijk. Ja, dat is wel leuk voor de in één schil. Ja, oké, okay, voor de appel eten is dat wel leuk. Doen maar, van zijn velletje. Ja, maar je rekt het leidersproces van de appel. Ja, vergeet niet tegen je mango te praten zometeen, de lunch. Dit was het eerste uur van de Nieuws BV op NPO 1. Dan heb ik het over tv. Is dit ook het einde van onze uitzending? Maar op NPO Radio 1 gaan we zo natuurlijk nog gewoon even door. Dus hou hem aan, je radio. 1 uur. NPO Radio 1 met Roelof de Vries. Twee Belgische journalisten hebben zich ondergedompeld in de wereld van extreem rechts. Er rolde een boek uit en daar hoor je zometeen alles over in de Nieuws BV. Nu eerst komt er nou wel of niet een gratis PCR-test voor reizigers. Meer daarover in het NOS-journaal. Gert Kluk. Ja, de kans bestaat dat het plan van de Europese Commissie om PCR-coronatests verplicht gratis te maken gaat stranden. Nederland is een van de landen die tegen zijn. Correspondent Sander van Hoorn. Kan de Europese Commissie het plan doorzetten zonder steun van Nederland? Op zich wel, maar dat wordt lastig, omdat Nederland natuurlijk wel een van de lidstaten is die aan tafel zitten. Maar het gratis maken, ja, daar kun je natuurlijk ook nog over praten hoe je dat doet. Hè? Je kunt commerciële aanbieders en GGD's verplichten om het gratis ter beschikking te stellen. Nou ja, dat is het ene het uiterste. Het andere uiterste is dat bijvoorbeeld de Europese Commissie daar zelf geld voor beschikbaar gaat stellen. En dat is nu juist waarover onderhandeld wordt. Gratis, maar wie betaalt het dan, is de volgende vraag. En waarom wil de Europese Commissie dat eigenlijk? Omdat tot het moment dat iedereen die een vaccin heeft willen krijgen, dat ook heeft kunnen doen, je met een ongelijkheid zit. Ik ben bijvoorbeeld al gevaccineerd, maar ik heb nog maar één spuitje gehad. Kan ik dan al daarmee op vakantie of moet ik wachten op die tweede? En wat doe ik dan in de tussentijd? En iemand die al twee prikken gehad heeft, die kan dan dus wel zonder die kosten voor die PCR-test te maken op vakantie. En die ongelijkheid, ja, er zit ook een leeftijdselement in, omdat elke lidstaat toch naar beneden werkt met de vaccinaties. Dus dan kan je grote verschillen krijgen. Die willen ze wegnemen, vandaar dat niet alleen de Europese Commissie, maar vooral ook het Europese Parlement heeft gezegd, in elk geval tot die tijd, totdat dus iedereen is gevaccineerd kunnen worden die dat ook wilde, moet die test dan in elk geval gratis zijn als alternatief voor het vaccin. Ja, binnenkort wordt reizen weer wat makkelijker. Op welke termijn moet er nou duidelijkheid komen over die coronatest, die PCR-test? Ja, toch al vrij snel hoor, want op 1 juli wil dat de Europese Commissie het hele systeem is ingevoerd. Dan moeten dus ook dit soort politieke vragen beantwoord zijn. Nou, een moment waar iedereen toch al een beetje naar uit zit te kijken is maandag en dinsdag over een week, 4 en 25 mei, komen de regeringsleiders bij elkaar. En als iets zo gevoelig ligt, ja, ga er dan maar vanuit dat het op de bordjes van de regeringsleiders komt te liggen. Dus dan mag Rutte zijn standpunt verdedigen ten opzichte van zijn collega's. Ja, want het bezwaar van Nederland is dat bedrijven die de test nu commercieel aanbieden de dupe zijn als de overheid de test gratis maakt. Zitten andere landen daar dan niet mee? Nou, zitten ze voor een deel wel mee, maar dan ga je natuurlijk kijken naar wie gaat het dan betalen. Kijk, als een commercieel bedrijf zegt, ik krijg voor elke test geld van de overheid en ik mag nog een beetje winst maken, denk ik dat weinig commerciële bedrijven daarop tegen zijn. Maar als je die commerciële bedrijven verplicht om de volledige lasten te dragen, ja, dat is onredelijk, zoals ook Hugo de Jonge zegt. Maar goed, daar kun je over onderhandelen. Wie betaalt dan die gratis tests? Dat wordt de grote vraag de komende weken. Correspondent Sander van Hoorn. Nederland dreigt in de digitale wereld de controle over democratie, rechtsstaat en economie te verliezen. Daarvoor waarschuwt de Cybersecurity Raad, dat een adviesorgaan met leden uit de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap. En volgens de raad worden we steeds afhankelijker van een handvol grote bedrijven uit vooral China en de Verenigde Staten. En is het Nederlandse overheidsbeleid te afwachtend? Lokke Morel is hoogleraar ICT-recht aan de Universiteit van Tilburg en lid van de raad. De cyberdreigingen nemen toe. En dat is in brede zin, dus niet alleen de ransomware aanvallen, maar ook statelijke actoren die de kennis en kunde van de topsectoren stelen en uit onze universiteiten. Maar ook statelijke actoren die onze vitale infrastructuur infiltreren, meer uit het oogpunt van toekomstige sabotage. Hè, om Nederland bijvoorbeeld onder druk te zetten als ze het niet eens zijn in internationaal verband. En verder heb je dan echt dat we voor onze digitale infrastructuur steeds afhankelijker worden van een aantal hele grote techpartijen die een dominante positie hebben. En dat zijn buitenlandse partijen die ook eigen overheden hebben en eigen regels op het gebied van spionage en privacy bijvoorbeeld. En de Raad pleit ervoor dat de overheid inzet op de opslag van data bij Nederlandse of Europese clouddiensten en op investeringen in nieuwe vormen van encryptie en netwerktechniek. De politie heeft gisteren 10 jongeren opgepakt die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van 3 boa's in Zwolle. De handhavers van de regionale vervoerder, Keolis, hadden in de trein een van de jongeren aangesproken op het niet naleven van de coronaregels en ze raakten bij de mishandeling licht gewond. Israëlische grondtroepen staan aan de grens met de Gazastrook, maar in tegenstelling tot eerdere berichten is er nog geen sprake van een grondoffensief in Palestijns gebied. Afgelopen nacht waren er wel opnieuw aanvallen over en weer. En 18 Aziatische olifanten zijn doodgevonden in het oosten van India. De dieren, waaronder 5 kalveren, zijn waarschijnlijk om het leven gekomen door de bliksem. Het NOS-journaal. Bondscoach Frank de Boer heeft de voorselectie van het Nederlands elftal voor het EK voetbal bekendgemaakt. Bij die selectie zitten 34 spelers. Op het WK mag de Boer 26 spelers meenemen. Dus er zullen nog spelers moeten afvallen. Verslaggever Jeroen Stekelenburg, goedemiddag. Goedemiddag. De meest opvallende naam op de lijst. Nou, dat is eigenlijk eentje die er niet op staat. Dat is Ryan Babel, die altijd wel geselecteerd is de afgelopen periode. Die staat er niet op. Kelvin Steng staat er ook niet op. Die is ook wel, zat er ook vaak bij de laatste keren. Ja, en wel op de lijst. Timber van Ajax, de rechtsback en centrale verdediger van Ajax. En Anwar El Ghazi, een aanvaller die lijkt een beetje op de plek van Babel geselecteerd te zijn. En Cody Gakpo, de roep om Gakpo, een PSV'er, was luid. En het feit dat hij en Timber op deze lijst staan zegt eigenlijk wel heel veel. Want er wordt ook een lijst bekendgemaakt voor Jong Oranje. Ja, en als zij nu bij de voorselectie zitten, dan is het vermoeden toch wel dat zij ook bij de definitieve selectie zouden gaan zitten, omdat ze anders met Jong Oranje meegaan. Dus Babel niet, dat is wel het meest opvallende. Ja, en Gakpo en Timber, die van Jong Oranje de sprong lijken te maken naar het grote Oranje. Ja, Stenks van AZ is toch een groot talent. Is niet opvallend dat hij ontbreekt? Ja, dat is opvallend. Er werd al wel de laatste weken een beetje op gezin speeld, omdat hij toch niet zo'n heel goed half jaar heeft na de winterstop. Is natuurlijk wel saillant. Is namelijk ook nog eens een keer de schoonzoon van Frank de Boer. En die laat hij nu dus thuis. Er moeten nog spelers afvallen. Wordt dat een lastige keuze voor de bondscoach? Hij is echt heet van de pers, dus ik kijk er eigenlijk ook net naar. Maar als je er goed naar gaat kijken, dan kun je wel gaan bedenken wie er nog af gaan vallen. Ik denk niet dat El Ghazi bij de uiteindelijke selectie gaat zitten. Met Vilena, Frenkie de Jong en Ryan Gravenberg zitten er 3 spelers voor dezelfde positie bij. Als je een beetje zo gaat plussen en minnen, dan moet nog een keeper af. Dan denk ik dat Frank de Boer van die 8 zes beslissingen al wel genomen heeft. Daar gaan ze natuurlijk ook wel uitkomen. Jeroen Stekelenburg, dankjewel. Mensen van boven de 80 die na 12 weken de tweede prik van het Pfizer-coronavaccin kregen, maken meer antistoffen aan dan mensen waarbij 3 weken tussen de beide prikken zat. Dat constateert de Universiteit van Birmingham. De hoeveelheid antistoffen was 3 keer zo hoog bij de mensen die de tweede prik na 12 weken kregen. Mark Kaptein, de medisch directeur van Pfizer Nederland, legt in het Radio 1-programma 1-op-1 uit wat dit betekent. Nou ja, dat betekent dat in deze specifieke groep, dus bij ouderen boven de 80 jaar, we weten dat bij ouderen het immuunsysteem wat minder goed werkt, dat waarschijnlijk het vaccin wat meer tijd nodig heeft om echt dat immuunsysteem aan te zwengelen. En dat gebeurt dus, als je 12 weken wacht tot de tweede prik, dan heeft het als voordeel dat het aantal antilichamen toeneemt, tot 3,5 keer meer. Het heeft ook een nadeel. En het nadeel is dat de T-cellen, en dat is een ander aspect van het immuunsysteem, dat die wat minder goed werken. Dus het is nog wel een genuanceerd verhaal of ook daadwerkelijk de effectiviteit en of je even goed beschermd bent. Dat zou je heel makkelijk kunnen zeggen, van de 3,5 keer zoveel, dus veel beter beschermd. Maar dat is maar even de vraag. Daarom pleit hij voor meer onderzoek voordat de vaccinatiestrategie eventueel wordt aangepast. De onderzoekers van de Universiteit van Birmingham hopen dat de grotere hoeveelheid antistoffen ook tot gevolg heeft dat het vaccin langer bescherming biedt tegen het coronavirus. Het weer vanmiddag vooral in het zuiden buien, soms met onweer. Het wordt 14 tot 18 graden. Vanavond is het zo goed als droog. Morgen opnieuw buien, dan 14 tot 16 graden. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. En verkeer, Robert Vriesen. Op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen gebeurde een ongeluk bij afrit Belfeld. Daar staat nu 3 kilometer file vanaf Beesel met ongeveer een kwartier vertraging, want de linkerrijstrook is dicht. En je hebt 40 minuten extra reistijd nodig als je over de N280 vanuit München-Gladbach naar Roermond rijdt. Want voor de aansluiting met de A73 staat 3 kilometer file. NPO Radio 1. BNN VARA. Roelof de Vries, de nieuwsbv. Goedemiddag weer. Na 2:30 is het op deze zender tijd voor Bureau Sport. Met Frank Evenblij en Erik Dijkstra. Erik, goedemiddag. Goedemiddag. Wat zit erin? Nou, we hebben in ieder geval Geert Jacobs, wielanalist, ook profrenner in de voorwagen. Want die zei ooit, nog niet zo lang geleden, Tom Dumoulin, die zien we nooit, maar ook nooit meer terug op een racefiets. Oh, dat ging het best snel nog. Ja, dat bedoel ik maar. Ja. Dan denk je, Tom Dumoulin, die gaat natuurlijk gewoon weer van start. Hè? Olympische tijdrit gaat in ieder geval aan meedoen, ben benieuwd naar. Ja. En we gaan het hebben over degraderen. Met Robert Maaskant, ervaringsdeskundige, 3 keer gedegradeerd. Nou, gisteren vloog ADO eruit en VVV. Hoe erg is die pijn? Wat voel je als het doek echt gevallen is? Ja, als iemand dat kan overbrengen, dan is dat Robert Maaskant. Ja. Precies. Ja, dat om 2:30. Dankjewel, yes. Erik. Eerst extreem rechts. De nieuwsbv. Toch niet volledig opgeruimd 74 jaar geleden. En slachten dat ras. Het zijn zomaar een paar berichten die journalisten Bas Bogaerts en Hint Vrij tegenkwamen toen ze 2 jaar lang in meer dan 50 Vlaamse besloten extreemrechtse Facebookgroepen doken. In het boek Achter het schild van extreemrechts beschrijven de twee wat ze in die jaren allemaal zijn tegengekomen en wat voor link Vlaams Belang met de groepen heeft. Ik bespreek het met Bas Bogaerts, een van de schrijvers. Goedemiddag, Bas. Goedemiddag. Startpunt in jullie boek is de mars tegen Marrakesh in Brussel. Een demonstratie in Brussel tegen het zogenoemde Pact van Marrakesh. Dus uitgelopen op rellen. Tientallen mensen werden gearresteerd. Het VN-migratiepact bracht eerder al het Belgische kabinet aan het wankelen. Ik denk dat er heel veel mensen gewoon een soort van, ja, er een gevaar in zien. En ik vind dat zij het recht hebben om daar eventjes voor op straat te mogen komen. Bij de mars tegen Marrakesh werd de sfeer grimmig toen de politie de demonstranten vroeg om zich te verspreiden. Bij de rellen vielen een aantal gewonden. Bas, waarom was juist dit een belangrijk moment? Het is eigenlijk een van de eerste momenten dat Vlaams Belang zijn achterban zo breed heeft kunnen mobiliseren tot een publieke mars. Voorbije jaren was het altijd beperkt gebleven. Er zijn kleine betogingen geweest. Maar hier waren meer dan 5000 mensen aanwezig. In alle tinten van het spectrum van het Vlaams Belang. Ja, in het boek ook, jullie focussen heel erg op de normale Vlaming. De Vlaming in de straat. Mm-hmm, dat klopt. Niet de neonazies. Waarom hebben jullie gefocust op deze groep, die grote groep? Ja, je vraagt je toch af van het Vlaams Belang blijft stijgen in de peilingen. Wie zijn die stemmers? Van waar komen die? Dat zijn niet allemaal zeer extreemrechtse mensen of neonazis, zoals je zegt. We kwamen al heel snel uit dat dat een zeer brede laag van de bevolking is. Die Vlaams Belang stemt, extreemrecht stemt. Gaande van terras- of taverne-uitbaters tot mensen die in de haven werken, tot mensen die jurist zijn. Zeer breed gelaagd eigenlijk. Ja, jij spreekt van 50 Shades of Brown. Wat bedoel je daar precies mee? Het onversneden harde racisme gaat van brave ex-katholieken die nu ook naar rechts zijn opgeschoven tot blood and honor mensen die puur neonazistische ideeën hebben. En alles ertussen. De gemeenschappelijke delen is natuurlijk angst voor de vreemde, voor de buitenlander, voor de omvolking eigenlijk van ons land en de gemeenschap. Dat we zouden vervangen worden door een grote islamitische staat. En dat soort dingen meer. Dat is wel een rode draad. Jullie waren benieuwd hoe het eraan toe gaat in die Facebookgroepen. Is het eigenlijk moeilijk om daarin terecht te komen? Is er een soort ballotage? Of kun je gewoon met een logootje op je profielfoto dat je binnen bent? Kort na die mars was iedereen zo in een overwinningsroes dat er zo zwaar gemobiliseerd werd online dat naar aanloop van de verkiezingen van 2019 dus Vlaams Belang en de hele achterban mobiliseerden elkaar heel de tijd. En dan kon je eigenlijk vlotjes mee in die stroom met een profiel binnenraken. Ja, en wat voor dingen kwamen jullie er allemaal tegen? wel in eerste instantie zou je het kunnen omschrijven voor veel mensen als een soort warm nest, een thuis waar je je gelijken vindt. Waar je wel je kan zeggen wat je denkt. Hè? Wat volgens velen niet meer kan in deze tijd. En dan, ja, men deelt fake news, men deelt memes. Heel veel clickbait die rondgaat. Ja, je vindt je gelijken achter je toetsenbord. In een zeer veilige thuiskokon. Kan je gedachten de vrije loop laten gaan. Ja, en schrok jij ervan? Of had je wel het idee van, nou, dit is wel ongeveer wat daar gebeurt? Ja, toch heel hard geschrokken dat het zodanig gegroeid is. Dat die beweging zo groot aan het worden is. Waar vroeger ja, Vlaams Belang ergens een marginale partij was. En daar bedoel ik mee een niet zo belangrijke partij. Voel je nu daarvan, ja, het wordt heel breed gesteund door een groot deel van de bevolking. Als het nou gaat om racistische dingen, je noemt het al memes, dat soort dingen. Weet Facebook dan eigenlijk op te treden tegen dit soort groepen en uitspraken? Ja, Facebook is natuurlijk een verdienmodel. Het optreden is vooral naar de buitenwereld toe. Bijvoorbeeld in de tijd met IS, ISIS, heeft Facebook het ook heel lang laten gedijen voor ze hebben ingegrepen. In dit geval grijpt Facebook totaal niet in. Je vindt swastika's, jodenvergassing, afschieten van moslims. Je vindt alles. Wapenverheerlijking. Profielfoto's met gewoon Hess of Hitler op. Zonder probleem. Die blijven staan. Nog steeds. Oké, okay, want jullie hebben het ook over de ik zie wat jij niet ziet methode, zeg maar. Dat is een beetje het verhullen van die boodschap. Er zijn natuurlijk wel mensen die jagen op extreemrechtse mensen en die dingen aangeven. En daardoor krijg je een hele beweging van symbolen, van getallen, van andere vormen van Keltische kruisen die enkel de ingewijden kunnen zien. Ja, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld 1488. Verwijzing naar de 88 staat voor dus tweemaal de achtste letter van het alfabet. Tweemaal de H, de Heil Hitler. Ja. Dat soort dingen. Men shared een cornet bier, een Belgisch bier, met een tempelier op. Ogenschijnlijk wil dat niets zeggen. Maar dat verwijst naar heel de tempeliersbeweging, de oeroude beweging. Ja, België is een bierland natuurlijk. Foto's posten van Vedette. Vedette, ook een bekend Belgisch. Ook een biertje, ja. Ja, die hebben een extra white. Oh ja, ja, ja. Dat is dan een beetje half versluierd, maar het is eigenlijk niet eens nodig, zeg je. Want Facebook legt geen strobreedte in de weg. Dan nog even naar het Vlaams Belang. Want jullie beschrijven de link die die groepen dan hebben met die partij. Wat is die link dan precies? De partij doet die dingen niet rechtstreeks, om het zo te zeggen. Het zijn de lagere kaders, de voetsoldaten, die mobiliseren. Er zijn een paar kleine vissen, districtsraad, medewerkers, OCMB-medewerkers en dergelijke meer. Die vind je er wel. Maar de kopstukken gaan ze zich niet verbranden aan dit soort dingen. Nee, die zullen waarschijnlijk zelf zeggen, ja, maar wij zijn inmiddels een grote partij. Daar zitten altijd mensen, dat geldt voor elke grote partij. Er zitten altijd mensen in die dingen doen die misschien niet door de beugel kunnen of die niet fijn zijn. Ja, zo blijven ze het zeggen. Zo heel af en toe komt er iemand met zijn kop boven het maaiveld. Zoals een gemeenteraad, Katrina Longley, had ooit op een feestje een Hitlergoed gebracht. Daar is nog veel mediaruis rond geweest. En ze werd uit de partij gezet. Maar dat is enkel omdat ze boven het maaiveld komt. Op dat vlak heeft Vlaams Belang natuurlijk heel veel boter op het hoofd, want ze laten al de rest gedijen. Ze weten dat, ze zien dat. Een aantal mensen zijn lid van die groepen. Dus, jullie lichten nog, want dit ging, dat voorbeeld dat je noemde over een dame. Jullie besteden in het boek ook uitgebreid aandacht over die rol van vrouwen. Waarom juist de vrouwen? We zijn een beetje van geschrokken eigenlijk. Het vroegere beeld van een extreem rechts was heel vaak heel mannelijk. Skinhead bijvoorbeeld in de tijd zijn mannen, grotendeels. De knokploegen waren mannen. Maar nu zie je een hele grote beweging van vrouwen die elkaar aansporen. Mm-hmm. veilig van achter een toetsenbord thuis. Maar ook een stuk angst te delen. Angst voor wederom die vreemde, de zogezegde verkrachter. Zo oud als de straat, dat mechanisme. Je ziet veel vrouwen die ook een grote rugzak hebben, een bagage van het leven. Mislukte huwelijken, armoede. En dan troost vinden bij elkaar. En dan ook heel snel dezelfde zondebok aanwijzen. Die vreemde, die moslim, die bruine, die vluchteling. Die... Zijn er eigenlijk ook Nederlanders te vinden in die groep? Of is er een band tussen Nederland en Vlaams extreemrechts? Ja, er is een grote wederzijdse sympathie. Heel veel banden. Geert Wilders is een van de helden bij ons natuurlijk. Dan heb je Voorpost, zowel in Nederland als in Vlaanderen. En dan zie je gewoon aan de Facebook Friends hoe hard ze bevriend zijn met heel veel Nederlandse gelijkdenkenden. Dus dat loopt door elkaar. En weten deze groepen dan ook de vertaalslag van online, waar mensen altijd een grotere bek hebben dan in het dagelijks leven, te maken naar het echte leven? Verzamelen ze zich daar ook? Wel, de mars tegen Marrakesh was eigenlijk een goed voorbeeld. Die was breed gedragen door de partij en gesteund door de partij. Niet opgeroepen door de partij, maar gesteund. En dan een beetje later heb je de mars op Antwerpen. Die werd vanuit zeer extreem rechtse hoek, Thomas Bouten, een veroordeelde ex-neonazi, riep op tot een gelijkaardige mars. En er was 50 man. Maar die werd niet gesteund door de partij. En daar voel je, het is top-down. Bottom-up bewegingen worden eigenlijk niet toegelaten. En dan is er dus ook veel macht voor zo'n partij. Want daar zit dan kennelijk, als ik je goed begrijp, de macht van het mobiliseren op straat in. Ja, inderdaad. Ja. Dus die massa's laten die zo onderling zoomen eigenlijk. Dat is zo'n bijenkorf met ontevreden gezoom. En als de koningin zegt van kijk, now we go... Dan komen ze buiten. Daar komen de hordes. En jullie hebben daar nu 2 jaar rondgekeken. Hoe druk moeten we ons maken om deze groep? Wat is dan je eindconclusie? Ik geloof niet dat het snel tot geweld gaat komen. Maar als ik dat als positief iets mag omschrijven. Hmm. Net doordat een groot deel van die mensen gegoede burgers zijn. Met een zaak en een mooie auto en een gezin en kinderen. En 2 maal skivakantie per jaar. Dat zijn geen knokploegen. We gaan niet snel een bestorming van het Capitool krijgen met shamanen, denk ik. Dat ligt niet in onze volksaard. Wij zijn al geen militaristisch volk, Nederland even min eigenlijk. In vergelijking met wat er in de States is gebeurd, bijvoorbeeld. Dus op dat vlak ben ik nog een beetje gerust. Ik geloof wel dat de volgende verkiezingen een extreme, extreme winst gaat zijn voor het Vlaams Belang. Dat komt mede door... de coronacrisis van de voorbije bijna 2 jaar, 1,5 jaar. Heel veel mensen, zelfstandigen, zijn verplicht moeten sluiten. Horecaondernemers, daar zitten nu eenmaal heel veel kiezers tussen. De Belgische viroloog Mark van Ranst bijvoorbeeld is al jaar en dag een zeer notoire extreemrechtsjager. Heel vaak grappig. Maar het is nu net deze man die dan een jaar en een half lang zegt wat de maatregelen zijn. Ja, dan wordt het een voedingsbodem voor extreme opvattingen. Ja. Het helpt niet, zeg maar. Nee. Bas Bogaerts, hartelijk dank. Het boek Achter het schild van extreem rechts ligt nu in de winkel. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Rocklegende Alice Cooper gaat zijn gewaardeerde Andy Warhol verkopen. Mocht je er $4,5 miljoen voor neer kunnen leggen, dan kan het straks zomaar aan jouw muur hangen. Alice Cooper was trouwens vergeten dat hij het schilderij in zijn bezit had. En hij vond het een paar jaar geleden terug in zijn garagebox. Weet hij eigenlijk wel wat voor Warhol hij gaat verkopen? Ik ga het vragen aan kunsthistorica en oprichter van het feministische kunstcollectief The Titty Mag, Katelijn de Blok. Goedemiddag. Ja, hallo. Katelijn, wat is het voor schilderij dat deze Alice Cooper in zijn garagebox had staan? Nou ja, ik wil bijna zeggen dat ik zo'n lekkere garagebox had. Hij heeft een schilderij gevonden. Zoals je zelf al zei, dat ongeveer geschat wordt tussen $2,5 tot $4,5 miljoen. Mm. En het schilderij, het is uit een serie Death and Disaster. En dat is zo gemaakt rond 64 en 1965. En het is gebaseerd op een foto uit de krant rond 1950 van het koppel Julius en Ethel Rosenberg, die in de elektrische stoel zijn beland. Yeah. Ja, ja. En dat is ook een beetje het dingetje met Andy Warhol. Dat, we komen zo nog wel even op wat er man daar was en hoe het misschien kan dat hij in de garagebox is geëindigd. Maar hij was heel erg, stond hij bekend om de pop art. En dat betekent een beetje, even kort door de bocht gezegd, dat hij eigenlijk dingen pakte, alledaagse dingen. Denk aan die soepblikken, die je misschien wel kent. Maar ook onderwerpen uit bijvoorbeeld juist de media qua roem. Dus denk aan Elvis of Marilyn Monroe. Maar ook thema's die bijvoorbeeld in de kranten stonden. Dus eigenlijk het alledaagse, dat pakte hij en dat gebruikte hij in zijn kunst. En dat maakte hij dan in grote... Hij vergroot het uit, hij isoleerde het, hij herhaalde het. Hij wilde het lekker onpersoonlijk maken. En dat heeft hij dus ook met dit stoeltje gedaan. Dus hij heeft eigenlijk een bekende persfoto gepakt. En daar heeft hij zelf met zijn techniek heeft hij daar weer opnieuw drukken van gemaakt. En dit werk ligt dus in een garagebox. En dat is inderdaad de vraag, je gaf hem zelf al voor. Hoe opvallend is het dat het daar ligt en hoe is het er terechtgekomen? Weten we dat? Nou, hij geeft zelf inderdaad aan Alice Cooper dat hij opeens bedacht na gesprek van goh, volgens mij heb ik ook nog wel een werkje ergens liggen van Warhol. je kan afvragen hoe vaak gebeurt dat. Ja, tuurlijk, in de kunstwereld wordt er actief naar onderzocht soms, of ontdekkingen. Denk je hoor, leest af en toe echt wel eens van oh, er is weer een werk van die kunstenaar gevonden, et cetera. Nou, tuurlijk moet je oppassen met... Is het echt van de kunstenaar? Waar is het gevonden? Door wie is er onderzoek naar gedaan? Maar wat mooi is aan dit verhaal, is dat hij hem ook kende. Hij heeft hem ook ontmoet in New York, toen Alice Cooper er zelf woonde. En Warhol stond ook wel een beetje bekend als een soort van, eigenlijk pop-icon kun je misschien ook wel zeggen. Want hij begaf zich ook heel erg in het uitgaansleven. Denk Studio 54. Mm-hmm. En eigenlijk een socialite kwam er ook vaak met zijn cameraatje. Dus was altijd omringd door mensen. En hij en Alice Cooper kenden elkaar dus ook een beetje uit dat rock'n'roll nightlife circuitje. En dat is natuurlijk wel bijzonder hieraan, dat hij ook wel firsthand met hem contact heeft gehad. Kun je zeggen hoe vaak gebeurt dat? Ik denk dat iedereen af en toe wel hoopt dat hij in zijn kelderkamertje of zolderkamer wel een of ander geweldig werk heeft liggen. Het gebeurt wel af en toe dat iets opnieuw wordt ontdekt of wordt gevonden. Maar het is natuurlijk wel uniek, dit verhaal van Alice Cooper, die nog even uit zijn rock-pop-partygeschiedenis dit eigen ontmoetingsmoment met Warhol heeft gehad, natuurlijk. Ja, het is de ultieme tussenkunst en kiesdroom toch eigenlijk. Hè? Maar ja, het is bij Alice Cooper waarschijnlijk wel iets meer voor de hand liggender dat hij het vindt dan bij ons thuis, Katelijn. Of heb jij nog wat in je boxje toch, denk je? Nou, ik heb helaas in mijn paar vierkante meter huis helaas geen garagebox. Maar ik heb toevallig wel laatst... helaas in de hoofdstad, hè, daar hou je dat. Nee, ik heb toevallig door de krochten van het internet kwam ik op een site waar ze ook af en toe kunstveilingjes doen en alle prijzen. En zeg niet dat alles wat je daar vindt natuurlijk de grote ontdekking is zoals je hoopt dat die is. Maar ik vond laatst een werkje waarop mijn bed over grootopa nog stond. Nou. Een litootje. En die heb ik toch maar snel aangeschaft en aan mijn broer cadeau gedaan. Dus die is uiteindelijk dus ervandoor gegaan met een kleine vondst. En dat was een litootje van Mesker. Een leuk drukje en een leuk schilderijtje hebben we eraan overgehouden. Dat is toch ook hartstikke leuk. We kunnen niet allemaal Alice Cooper heten. Dankjewel, Katelijn Blok. Dit was de Nieuws BV voor deze week op NPO Radio 1. Dus zometeen Bureau Sport met Frank en Erik. En je kunt naar ons YouTube-kanaal van Radio 1. Daar praat onze politieke redactie zometeen door met Henk Otte en Jeroen de Vries. Fijn weekend. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Dus ik hoef niets te ondertekenen? Nee hoor, met onze nieuwe digitale dienst kunt u binnen 3 seconden de lening online afsluiten. Nog even een vinkje van uw partner voor akkoord en klaar is Kees.